Bratia, sestry, ja som dlho ako kazateľ nerozumel tomuto slovu. Bratia, sestry, ja ako kaznodej a bardzo dlho nerozumiem tego słowa. Ale dnes začínam tomu rozumieť. Ale dzisiaj začínam to rozumieť. Áno, Boh sa díva na tvoje srdce. Tak, Pán Búh páči na tvoje srdce. Prvnež tieto slova boli tu povedané, on sa díval na tvoje srdce. Vpierv, zanim te slova boli povedané, on už páčil na tvoje srdce. Že, či tvoje srdce je pripravené v pokore prijať jeho zvesť. On pyta, páči, či tvoje srdce jest gotowe, żeby w pokorze przyjąć jego przesłanie. On neustále sa díva na teba. A on ciągle na ciebie patrzy. Viete, čo bol pre mňa najväčší objav? Viete, čo dla mňa bolo najväčším objavením? V mojom živote. V mojim życiu? Že stále sa Božie oko díva na mňa. Že ciągle Božie oko na mňa patrzy. A že nič sa nedeje v mojom živote bez toho, že by sa Boh nedíval na mňa. I nic v mojim życiu się nie dzieje bez tego, żeby Pan Bóg na mnie patrzył. A čo vidí? I co vidí? Vidí pokoru? Vidí pokore? Alebo vidí pýchu? Alebo vidí pyche. Vidí tvoj úspech? Vidí tvoj sukces? Vidí tvoj zdar? Vidí tvoje obdarovanie? Vidí to, ako sa ti darí, ako prosperuješ? Vidí, jak ti się powodzi, jak prosperuješ? A díva sa presne, čo sa deje v tvojom srdci. I patrzy dokładnie na to, co dzieje się w twoim sercu. A už pripravuje veci pre tvoj život. I už przygotowuje rzeczy dla twojego życia. Viete, keď ma Pán Boh chcel požehnať v minulosti, viete, kiedy v przeszłości Pán Boh chcel mnie ubłogosławić, tak mi poslal škodcov. Posłał szkodników do mnie. Poslal, ak mi chcel dať veľké požehnanie materiálne, tak najprv poslal zlodejov. A więc zanim obdarzył mnie wielkim materialnym błogosławieństwem, bogactwem, najpierw przysłał do mnie złodziei. Kiedy mi chciał dać, Pan Bóg najpierw posłał tego, który mi wziął. Kiedy Pan Bóg chciał mi coś dać, najpierw posłał kogoś, który mi coś wziął. Kiedy ma chciał bardzo pocieszyć, najpierw posłał tego, który ma zarmucił. Kiedy mnie chciał bardzo pocieszyć, najpierw wysłał kogoś, kto mnie bardzo zasmucił. A pozerał się, ako sa to moje serce chowa. I patrzył na to, w jaki sposób zachowuje się moje serce w tym. Spomínam sa, keď som si také milované náradie proste objavil, že mi ho rozkradli. Przypominam sobie, jak prišiel som na miesto, kde som mal svoje náradie, svoj vercaj. Przyszedłem w miejsce, do mojego warsztatu, gdzie były moje narzędzia. A naraz vidím, že to najmilšie moje náradie je rozkradnuté. I nagle patrzę, že te najbardziej ulubione moje narzędzia są rozkradzione. A ja som zaťal peste, bolo to ešte veľmi dávno. To było bardzo dávno, ja wtedy zacisnąłem pięści. Ja by som dal tomu zlodejovi. Ja bym dał temu złodziejowi. A večer, keď som si robil pobožnosť. I wieczorem, kiedy modliłem się do Pana. Hovorím, ďakujem ti, Panie, chválim ťa. Ja powiedziałem, Panie, dziękuję ci, chwalę ciebie. Ale do toho mi prišla myšlenka, ja by som dal tomu złodziejowi. I teraz ta myśl mi przyszła, ja bym dał temu złodziejowi. A hovorím, ale Panie, ja cię chválim. Ja mówię, Panie, ale chwalę ciebie. Ale do toho prišlo, ale ja by som dal tomu złodziejowi. Ale w międzyczasie się tam odzywa. Niečo mi tam rušilo. Ja bym dał temu złodziejowi, coś mi tam przeszkadzało. Nie wiem, czy ste za socjalizmu zażyli, kiedy ruszyli swobodną Europę. Nie wiem, czy ste doświadczyli za komuny jeszcze tego, jak ruszyli, włączyli wolną Europę. A myśmy chcieli nieco tam poczuć, a do tego... Myśmy coś tam chcieli usłyszeć, a tam ciągle te fale piszczały, nie znaleźliśmy nic. A wtedy, kiedy my mamy modlitwy, kiedy mamy obecenstwo z Bogiem. I wtedy, kiedy my się modlimy, kiedy mamy społeczność z Bogiem. Tak wtedy przychodzą rzeczy, które nie mamy wyrieszone. I wtedy przychodzą do nas te rzeczy, które są niepozałatwiane. Preto mówi Boże Słowo, chcę, aby Boży mężowie dwijali ręki czyste. I dlatego Boże Słowo mówi, chcę, żeby mężczyźni podnosili czyste ręce. A hovorí, aby nemali modlitby ich prekážku. Żeby ich modlitwy nie doświadczały przeszkody. Lebo to je ta prekážka, keď ťa to ruší, keď jednoducho ti

to baranka, ale aj tie horké byly. Ja chcę tego baranka, ale też chcę tych gorzkich ziół. Naucz ma cestę posłuszności. Naucz mnie drogi posłuszeństwa. Naucz ma cestę pokory. Naucz mnie drogi pokory. Aby som doszedł do toho nádherného cieľa. Abym doszedł do tego niezwykłego celu. Co ty urobisz? Co ty zrobisz? Czy prekrajesz swój rod výkrikom? Ja Ježiša Krista nepotrebujem. Czy przerwiesz to wszystko takim wykrzyknięciem ja Jezusa Chrystusa nie potrzebuję? Albo z całej siły. Albo z całej siły. Z całej swojej duszy. Z całej swojej duszy. Do oblohy nowego dnia zawołasz. Aż do rozpoczęcia nowego dnia zawołasz. Panie Ježišu. Panie Jezu. Zmiluj sa. Zmiluj się. Panie Ježišu, odpusz. Panie Jezu, wybacz. Tu som. Tutaj jestem. Poślij mnie. Mnie poślij. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Dziękujemy ci, drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy ci, drogi niebiański Ojcze. Za ten to zwłaszczny wieczór. Za ten szczególny wieczór. Dziękujemy ci za to, Panie. Dziękujemy ci, Panie, za to, że sme sa celý tento večer mohli zamýšľať nad tým, že celý večer mogliśmy rozmýšľať nad tým, či sa dokážeme vzdávať toho, čo si nám dal. Či będziemy w stanie pozbywać się wszystkiego, co nam dałeś. Či vieme povedať, Panie Ježišu, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, Panie Jezu, ty si nám to dal, ty nam to dałeś, a do twoich rúk to všetko dávam. I do twoich rąk oddajemy to wszystko. A tu sme pošli nás. Oto jesteśmy, pošli nás. Čo nám zachováš, je to veľká milosť. Co nám zostawisz, to wielka łaska. A to, čo zoberieš k sebe, to, co weźmiesz do siebie, to je na dobrom mieste. To jest wtedy w dobrym miejscu. O Panie, pomóż nám. O Panie, pomóż nám. Aby sme zmenili svoje myslenie. Żebyśmy zmienili swoje myślenie. Aby sme sa upokojili. Żebyśmy się uspokoili. Aby sme sa zastavili v tom prístave pokoja. Żebyśmy w tej przystani pokoju się zatrzymali. Aby sme mali obecenstvo s tebou. Żebyśmy mieli społeczność z tobą. A aby sme netratili sily v marnych bojoch. I żebyśmy nie tracili sił do marnej, beznadziejnej walki. O Panie. O Panie. Lebo tvoje víťazstvo. Bo twoje zwycięstwo. Twoja jest i sława. Twoja jest chwała. I cześć. I cześć. Na wieczne wieki. Na wieki wieczne. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.